Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Crisis in de zorg en in het onderwijs. Crisis op de energiemarkt en in het openbaar vervoer. En vaak gaat de beschuldigende vinger naar de marktwerking. Het neoliberalisme heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. Maar is dat ook zo? En waar kwam dat neoliberalisme eigenlijk vandaan? En hoe kon het zo succesvol worden? Je hoort het allemaal in de Nieuws BV. Maar eerst, Human Rights Watch komt met een kritisch rapport over Israël. Daarover meer het NOS Journaal. Yuri Stubenitski. Israël gebruikt het uithongeren van burgers als wapen. En dat is een oorlogsmisdaad, zegt de mensenrechtenorganisatie. Die beschuldigt het Israëlische leger van het tegenhouden van leveringen als water, voedsel en brandstof. Ook wordt landbouwgrond mogelijk bewust vernietigd. Human Rights Watch baseert zich op uitspraken van Israëlische politici, acties van het Israëlische leger, interviews met gevluchte Gazanen en satellietfoto's. Israël heeft nog niet gereageerd. Eerder werd de blokkade nog verdedigd met het argument dat spullen niet in handen mochten vallen van Hamas. Politie en justitie vragen in een eindejaarscampagne om hulp bij het oplossen van 3 zaken en hebben de beloningen voor de gouden tips verhoogd. Het gaat om een fatale schietpartij in Houten, het doodschieten van een man op een terras in Rotterdam en de vondst van een overleden baby op een eilandje in de Lek bij Lekkerkerk. Zonder nieuwe informatie lopen deze zaken vast, zegt de politie. Er wordt daarom extra aandacht gevraagd via posters, bioscoopreclames en radiospotjes. Amsterdam wil dat Schiphol gaat krimpen. De gemeente heeft meer dan 20% van de aandelen van de luchthaven in handen en is vanaf nu activistisch aandeelhouder. Dat zegt wethouder Van Buren. Er heeft echt wel een verschuiving plaatsgevonden, ook over de toekomst van Schiphol. Het is sowieso in de maatschappij, natuurlijk ook bij ons, maar ook bij de luchthaven zelf. En we kunnen gewoon niet doorgaan op dezelfde voet. Dus uitbreiden en groeien is wat ons betreft ook geen optie meer. De gemeente wil 12% minder vluchten en een einde aan nachtvluchten en privévliegtuigen op Schiphol. De wethouder zegt dat economie altijd op één stond, maar vraagt zich af of duurzaamheid, nachtrust en uitstoot niet belangrijker zijn. Een recordhoeveelheid regen leidt in het noordoosten van Australië tot flinke overstromingen. Meer dan 5000 mensen zijn geëvacueerd. Honderden mensen werden van het dak van hun huis gehaald. De politie in Queensland spreekt van verwoestende overstromingen. Overnight we have seen record-breaking rain across far north Queensland, including flash flooding. Far North Queenslanders know how to deal with natural disasters, but this one is this level of rainfall is next level. De regen is het gevolg van zware regenval na orkaan Jasper, vertelt correspondent Meike Weijers. Er is wel 3 keer zoveel regen gevallen de laatste tijd als normaal is in deze tijd van het jaar. En dat heeft te maken met het zogenaamde weerfenomeen El Niño. Dat zorgt voor veel natuurgeweld in dit tijd van het jaar. En zoals dus een grote orkaan die een paar dagen geleden langs is getrokken. En dat heeft enorme gevolgen gehad. Het vliegveld staat daar onder water in Cairns in het noorden. Dat is de hoofdstad van de deelstaat Queensland. Er zijn heel veel huizen overstroomd. Duizenden mensen geëvacueerd. Veel mensen moesten van daken gered worden. En rondom Cairns zijn allerlei bruggen en wegen helemaal overstroomd, zodat mensen in ieder geval over land niet zomaar meer de stad in of uit kunnen. Er was op een gegeven moment is er zelfs ook een krokodil gespot in een deel van het overstroomde riool in de stad. Dus ja, je kunt al spreken van een extreme situatie in Australië. Niemand is om het leven gekomen. Wel is er dus schade aan wegen, spoorlijnen en zitten duizenden huizen zonder stroom. Het Icacia ziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote netwerkstoring, waardoor afspraken en operaties zijn afgezegd. Spoedgevallen kunnen er nog wel terecht. Het ziekenhuis denkt dat de problemen nog zeker duren tot 2 uur vanmiddag. Een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt goed tegen het woningtekort, zegt de gemeente Utrecht. Daar geldt sinds vorig jaar een opkoopbescherming en daardoor steeg het aantal verkochte woningen aan starters naar ongeveer de helft. Op het strand van Zoutelanden is gisterochtend een zeldzame Kemps zeeschildpad aangespoeld. Die horen bij de kleinste zeeschildpadden ter wereld. Het verdwaalde dier komt eigenlijk alleen voor in de Golf van Mexico en is waarschijnlijk door een verkeerde zeestroom meegevoerd. Hij is opgevangen door Diergaarde Blijdorp. Het NOS-journaal. In Berlijn protesteren vandaag duizenden boeren tegen de geplande belastingverhogingen op diesel en landbouwvoertuigen. Veel boeren verzamelen zich met trekkers bij de Brandenburger Tor in het centrum van de stad. De politie verwacht dat er meer dan 3000 betogers komen.

de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Je bent een transvrouw van kleur en je werkt in de prostitutie. Dat is geen echte walk in the park. En dat kan je momenteel ook zien in de bioscoop in de verbluffende documentaire Kokomo City. Na half één meer. Dan ook aandacht voor een nieuw museum en de column van druktemaker Ellen Dekwitsch. Maar nu eerst de lucht in. Luchtvaartmaatschappijen worden niet direct als duurzaam gezien. Maar zo zien ze zichzelf graag wel, als je de reclames mag geloven. En dat is fossielvrij NL een doorn in het oog. En daarom dagen de milieuactivisten als eerste ter wereld een luchtvaartmaatschappij voor de rechter wegens greenwashing. Morgen begint de rechtszaak tegen KLM. En ik blik erop vooruit met Hiska Arts van Fossielvrij NL. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even kijken waar de reclamecampagne zich op richt. Dat is deze reclame. Deze wereld is nog steeds ons enige thuis. Een prachtige planeet die we willen ontdekken en moeten beschermen. Gelukkig is de manier waarop we reizen aan het veranderen. Gaan we samen op weg naar een duurzamere toekomst. Voor de luchtvaart en onze planeet. Ja, ik kreeg er echt bijna direct zin van om in een vliegtuig te stappen. Hij was ook zo mooi gemaakt. Wat vond jij van de commercial? Ja, het is een prachtige reclame. Het is goed gefilmd en dergelijke. Het is gewoon het is een heel hoopvol verhaal. Van een meisje dat eerst naar de planeet kijkt en dan om zich heen kijkt. En we moeten voor de wereld zorgen. Ja. En dat is echt het doel van die reclame. Gewoon duidelijk maken, hey KLM, wij zorgen voor de wereld. Ja, nou, kortom, een mooi filmpje. Maar wat vonden jullie niet goed aan het filmpje? Nou, dit komt natuurlijk van een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland. En KLM die verkoopt eigenlijk de meest schadelijke producten die je kan kopen. Gewoon een lange afstandsvlucht, ja, schadelijker krijg je het niet. En KLM is niet echt aan het verduurzamen. Want de oplossingen om de luchtvaart duurzaam te maken, die zijn er niet. Dus dat wat KLM vertelt, klopt niet. Dus het is eigenlijk een sprookje, het dat is filmpje. Een sprookje. Het is echt een illusie die ze aan het verkopen zijn. En zij willen proberen dat al die mensen die zich, nou ja, die zorgen hebben over het klimaat, dat die toch aan boord blijven stappen. Van datgene, ja, wat juist eigenlijk onze planeet om zeep helpt. Ja, dus jullie zijn het niet eens met dat reclamefilmpje. Maar waarom vinden jullie het dan nodig om naar de rechtbank te stappen en niet bijvoorbeeld naar de reclamecodecommissie? Die is daar toch voor? Dat is al heel vaak gedaan. Dus er zijn al 12 zaken eerder bij de reclamecodecommissie geweest. Waarin KLM een klacht aan de broek kreeg. Dus dat is al heel vaak gebeurd. Maar wat er dan steeds gebeurt, is dan verandert er een punt en een komma. Dan verandert een klein beetje iets en dan kan je daarna weer opnieuw beginnen. En wij gaan nu naar de rechter toe om gewoon duidelijk een oordeel te krijgen over deze reclames. Maar ook vragen we aan de rechter om te zeggen van, hey, ook soortgelijke reclames mag KLM in de toekomst niet meer maken. Ja, als reactie op jullie aanklacht heeft KLM al best wel veel verantwoord. Op hun duurzaamheidspagina staat boven nu tegenwoordig heel duidelijk: vliegen is niet duurzaam. En ook de reclamecampagne die loopt al lang niet meer. Maar waarom dan toch nog deze gang naar de rechtbank? Ja, er is inderdaad, we hebben al heel veel voor elkaar gekregen, maar nog steeds kunnen zij morgen opnieuw een nieuwe campagne, reclamecampagne beginnen. En nog steeds is in essentie de boodschap die ze hebben nog steeds behoorlijk gelijk. Zij zeggen nog steeds dat ze zich hebben verbonden aan Parijs, dat hun plannen daarmee in lijn zijn. Terwijl dit, of ze geven die indruk, terwijl dat niet klopt. Ze zetten nog steeds volop in op groei. Dus de uitstoot van de luchtvaart blijft torenhoog de komende tijd. De uitstoot van KLM blijft torenhoog. Dus dat hele verhaal dat ze vertellen van wij zijn onderweg naar die duurzamere manier van reizen, het klopt niet. Ja, we hebben de KLM ook nog even gevraagd om een reactie, even een mailtje gestuurd, maar we hebben nog niks teruggekregen. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, waarom heeft het zo lang geduurd? Want deze commercial kwam uit 2021. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de rechtbank deze zaak gaat behandelen? Ja, dat is gewoon hoe lang die processen duren, procedures duren. Dus we hebben 1,5 jaar geleden hier een dagvaarding over gemaakt. En eerst hebben we een brief gestuurd naar KLM van, hey, willen jullie stoppen met dergelijke reclames maken? Toen hebben ze gezegd van, nee, dat doen we niet. Toen zijn we vervolgens een rechtszaak begonnen. Toen hebben we nog een keer gehoord van een rechter dat wij inderdaad deze rechtszaak mogen gaan voeren. En nu is morgen de inhoudelijke behandeling van de zaak. Ja, en jullie eisen zijn dus echt dat er echt wel iets rigoureus nu een keer verandert. Dat echt een keer klaar is. Ja, wij vinden dat KLM niet mag beweren dat zij onderweg zijn naar die duurzamere toekomst. omdat die oplossingen er niet zijn. De plannen van KLM die zijn juist desastreus. En wij vinden dat KLM het eerlijke verhaal daarover moet gaan vertellen. Ja, jullie aanklacht was de eerste ter wereld tegen een luchtvaartmaatschappij. Maar ook Austrian Airlines in Oostenrijk werd aangeklaagd voor greenwashing. En de Oostenrijkse rechter die was een stuk sneller. En oordeelde dat de luchtvaartmaatschappij inderdaad misleidend was. Geeft dat ook jullie goede hoop? Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat dit is niet een zaak die alleen in Nederland speelt. Maar je ziet steeds meer zaken over de hele wereld gewoon opkomen. Ook in de VS is bijvoorbeeld nu een zaak begonnen tegen Delta Airlines. Ja. En dat is ontzettend goed en ontzettend belangrijk. Want die luchtvaartmaatschappijen die hebben die duurzaamheidsreclames nodig om te kunnen blijven groeien. Ja, maar dan hebben we het alleen over luchtvaartmaatschappijen. Stel, voor jullie krijgen gelijk. Moet dan ieder bedrijf dat ten onrechte te koop loopt met duurzame plannen vrezen voor claims van jullie? Ik denk wel dat elk vervuilend bedrijf dat hun consumenten in slaap probeert te sussen met misleidende uitingen, daarvoor moet vrezen. Inderdaad. Dit is niet alleen iets wat speelt in de luchtvaart, maar veel breder. Er is onderzoek geweest in de EU en daaruit bleek dat 53% van de claims die worden gedaan door bedrijven over duurzaamheid, dat die niet kloppen en misleidend zijn. En dit is een heel groot probleem, want dankzij al die greenwashing blijft klimaatactie uit. Ja, jullie zijn activistisch en ik hoorde net in het nieuws dat Amsterdam tegenwoordig ook een activistische aandeelhouder is ten opzichte van Schiphol. Ze willen echt dat Schiphol kleiner wordt. Is activisme gewoon het nieuwe doel om luchtvaart te bestrijden? Het is gewoon, als je kijkt naar de feiten die op tafel liggen over luchtvaart en vervuiling, dan zit er niks anders op dat de luchtvaart gaat krimpen. En als je dat activistisch wil noemen, vind ik het helemaal goed. Ik vind het fantastisch dat Amsterdam nu hiervoor gaat staan. Ja, en dan morgen afwachten wat de rechter ervan gaat vinden. Ik dank je wel, Hiske Arts van Fossielvrij NL. En wij gaan vliegensvlug naar het volgende onderwerp. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ik heb dit weekend flink wakker gelegen van het idee dat ik misschien wel wat Neandertaler bloed in mij heb. Want wetenschappers hebben ontdekt dat Neandertalers een andere biologische klok hadden dan de Homo sapiens. Neandertalers stonden vroeg op en gingen ook eerder naar bed. En dat is dan weer zichtbaar in hun DNA. Het idee is nu dat mensen die tegenwoordig ochtendmens zijn wel eens wat van dat Neandertaler DNA in zich kunnen hebben. Het is allemaal ingewikkeld, het is ook genuanceerd. Je kan het allemaal lezen in The Guardian, voor wie dat wil. Maar het verklaart misschien wel waarom ik dit lied zo ontzettend leuk vind. En wie niet? Van Kinderen voor Kinderen. Ochtendhumeur. Kinderen voor Kinderen, ochtendhumeur. De Nieuws BV. Waar, oh waar, komt toch de maatschappelijke onvrede vandaan? In de zoektocht naar de oorzaak, de klopjacht naar de dader wijzen steeds meer vingers in de wetenschap en in de politiek in dezelfde richting. Die van het gedachtegoed van schadelijke gevolgen van het neoliberalisme. Individualisering en neoliberaal denken hebben bijgedragen aan een erosie van maatschappelijke samenhang en gemeenschapszin. Ik zie in deze Kamer een zeer grote meerderheid om het doorgeslagen neoliberalisme te beteugelen. Het is een neoliberaal sprookje waar, en zo blijkt vandaag, ook liberalen niet meer in geloven. Ja, het neoliberalisme. Het geloof dat de overheid minder moet doen van de zorg en het spoor tot de woningbouw. Eigenlijk veel meer moet overlaten aan de tucht van de vrije markt. Maar klopt dat eigenlijk wel? En hoe neoliberaal zijn we eigenlijk? En wie is daar ook voor verantwoordelijk? Daar is mijn volgende gast kort geleden op gepromoveerd, Naomi Woltering. Van harte gefeliciteerd met de promotie. Dankjewel. Kijk, we kennen allemaal het socialisme, het kapitalisme, het liberalisme. Maar wat is het eigenlijk, dat neoliberalisme? Neoliberalisme is een ideologie, een set ideeën. En het kenmerk daarvan is dat neoliberalen ervan uitgaan dat je de markt niet moet vrijlaten, maar dat de overheid de markt moet aanjagen, concurrentie moet bevorderen. En daar is een kleine, maar sterke staat voor nodig. Ja, en die kleine, sterke staat is dan eigenlijk een soort van de marktmeester. Moet ik het zo zien? Ja, zo kan je dat zien als marktmeester. En die staat moet ook een soort minimale ondergrens bewaken, zodat mensen kunnen participeren in die markt. Ja, nu is in de jaren 80, de jaren 90 en de zeros de overheid steeds kleiner geworden. Het spoor, de post, energiebedrijven, die gingen allemaal naar de markt, zo gezegd. Is dat eigenlijk de neoliberale erfenis in Nederland? Jazeker, dat zijn dat beleid is echt gevolg van neoliberale manieren van denken. Ik heb zelf daarnaast onderzoek gedaan naar het marktwerkingsbeleid en de sociale zekerheid en de volkshuisvesting. De effecten daar van neoliberaal denken op die drie terreinen. Ja, oké. Okay. En laten we dan even gewoon vragen, wat hebben mensen precies gemerkt van de neoliberalisering? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt in de volkshuisvesting, wat je daar ziet is dat de doelgroep voor sociale huurwoningen, voor wie die bedoeld zijn, die is met ongeveer een derde gekrompen. Die was 51% en die is 29% geworden. Omdat de definitie tussentijds gewijzigd is, is dat ongeveer een afname van een derde. Mm-hmm. Wat je daarbij ook ziet is bijvoorbeeld dat het eigen woningbezit sterk gestimuleerd is. Dus dat is gestegen van zo'n 42% naar 59% op zijn hoogtepunt. Dus, ja, is neoliberalisering dan goed geweest voor de woningmarkt? Nou, dat hangt vanaf wie het vraagt, denk ik. Mensen die nu geen huis kunnen vinden. Voor hen is het denk ik zeer problematisch als je het vraagt aan vastgoedbeleggers. Voor hun is het heel goed geweest. En mensen die op het juiste moment zijn ingestapt in de woningmarkt, die nog redelijk betaalbaar een koophuis hebben kunnen kopen en hun huizenprijs hebben zien stijgen, ja, die hebben daar ook baat bij gehad. Ja, de neoliberale gedachtegoed is dus dat dan de politiek eigenlijk de marktmeester is op die woningmarkt, zou het dan moeten zijn. Hebben ze die rol dan goed gespeeld of juist niet goed gespeeld? Nou ja, kijk, eind jaren 80 is toen ook besloten kwam het idee op dat woningbouwcorporaties ook verzelfstandigd moesten worden. Hè? Daarbij is van alle kanten erkend dat het toezicht daarop niet goed is gegaan. Dus is corporaties die zich bezig gingen houden met de bouw van rotondes, met dat stoomschip. Nou, we kennen allemaal de voorbeelden. De SS Rotterdam, die. Ja, precies. Ja. Ja. Dus daar wordt van links en rechts gezien dat dat niet op de goede manier is vormgegeven. Ja. Nu heeft u het allemaal uitgebreid bestudeerd in uw proefschrift met de titel De marktconforme verzorgingsstaat van eind jaren 80 tot de jaren 0. En u bent ook gaan kijken wie er allemaal verantwoordelijk is voor dit neoliberale beleid. En kwam u dan vooral VVD'ers tegen? Nee. Ik kwam ook VVD'ers tegen. Maar het opvallende is dat deze manier van denken, die zat eigenlijk bij alle middenpartijen. Dus CDA, VVD, D66, PvdA, bij allemaal zat het. Binnen die partijen waren natuurlijk ook verschillen. Maar wat mij met name opviel, dat was dat er een soort gemeenschap van mensen was. Topambtenaren, wetenschappers, politici, die ook tussen die rollen switchten. Dus die op het ene moment bijvoorbeeld hoogleraar waren, deeltijd, tegelijkertijd topambtenaar waren. Later in hun carrière ook nog senator werden of minister. En dat die allemaal van deze ideeën overtuigd waren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over iemand als Gerrit Salm, VVD. Maar ook Ad Geelhoed, PvdA. die daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld, is Hans Weijers van D66. En we hadden het net over volkshuisvesting. Nou, dan heb je bijvoorbeeld Aeneas Heerma. Ja, dus dat is eigenlijk een klein clubje van mensen. En die roleerden van topambtenaar tot in de politiek en dat soort zaken. En die bepaalde eigenlijk, of die zorgde ervoor dat er een groot neoliberaal gedachtegoed was in de jaren 80 en 90. Ja, die bevestigden elkaar telkens in de neoliberale aannames. Waren vaak opgeleid als econoom of als economisch jurist. En deelden dus het idee dat de overheid. Dat de overheid te groot was geworden, te log. Dat de uitgaven, de pan uitrezen, onbeheersbaar waren. En daar moest wat aan gedaan. Nou, en daar heb ik een mooi voorbeeld van. Want een plan dat voor veel beroering zorgde in de kringen van de Partij van de Arbeid midden jaren 90 was de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, namelijk de WAO. En Partij van de Arbeid-leider Wim Kok die verdedigde dat zo destijds. 1 op de 7 Nederlandse werknemers heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En dat aantal blijft nog stijgen. Dat is niet gezond. Dat kan zo ook niet doorgaan. Een WAO waarvan te veel Nederlanders gebruik maken, dreigt onbetaalbaar te worden. Het jaagt de burgers, de bedrijven en de werknemers op kosten. Premielasten die moeten worden opgebracht, die gaan omhoog. Daardoor ontstaan er hogere looneisen. Dat schaadt de werkgelegenheid, enzovoort, enzovoort. En zo komen we van de regen in de drup. Ja, u noemt dit plan als een neoliberale hervorming. We horen de oud-vakbondsman, de leider van links en daarna ook nog de laatste linkse premier van Nederland haar fijn uitleggen dat de lonen niet omhoog moeten. Hij zeilde dus ook mee op die neoliberale wind. Was er dan helemaal geen discussie over in die tijd? Er was zeker wel discussie en ik wil ook even rechtzetten. Ik noem Wim Kok geen neoliberaal in mijn proefschrift. Maar er was zeker wel discussie. Kijk, wat hij daar schetst, hè, dat 1 op de 7 Nederlanders gebruik maakt van de WO, dat was natuurlijk ook een serieus probleem. Die kosten waren ook heel hoog. Dus het is begrijpelijk dat ze daar iets aan wilden doen. De vraag is alleen, ja, ga je daarbij vervolgens vertrouwen op de markt om het op te lossen? Of vertrouw je ook bijvoorbeeld op publieke werkgelegenheidscreatie om dat op te lossen? Maar vaak werd er dan dus vertrouwd op de markt? Ja, er werd vaak vertrouwd op de markt. Dat gebeurde ook al in de jaren 80, dat er heel sterk vertrouwd werd op de markt om dat op te lossen. Dat is toch ook prima, vertrouwen op de markt, dat zei de neoliberalen. En ik las ook laatst Koen Teunlings, de oud-directeur van het Centraal Planbureau, het rekenbureau van de staat, die zei in een interview met het FD dat we het juist beter hebben dan ooit en dat ook komt door het neoliberalisme. We moeten elkaar niet te veel in de put praten. Dus hij is een enorm fan van het neoliberalisme. Ziet u het ook zo? Nou ja, kijk, de... Teulings die zegt in het stuk inderdaad dat hoe goed we het nu hebben daaraan te danken hebben. Ik denk dat daar nogal wat aan af te dingen is. Het is ook maar net wie je het vraagt. De toegenomen ongelijkheid in Nederland, de problemen die mensen nu hebben op de woningmarkt om aan een huis te komen, maar bijvoorbeeld ook het toeslagenschandaal. Dat zijn allemaal dingen waar ook een neoliberale logica achter zit, die ook in die tijd opgang heeft gemaakt. Dus ik zou dat absoluut niet zo stellig verdedigen als Teulings. Ik zou er behoorlijk wat op af willen dingen. Ja, want in hoeverre is het neoliberalisme verantwoordelijk voor het onbehagen in de samenleving? Ik bedoel, wat u zegt klopt ook. En er zijn ook voedselbanken, daar wordt dan ook die altijd direct aan gerefereerd. Ja, kijk, een groot deel van het onbehagen in de samenleving komt denk ik voort ook uit het onbehagen met die technocratische politiek. Wat mannen als Teulings in die periode en andere experts in die tijd deden, als er dan kritiek was op het neoliberalisme, dan depolitiseerden ze dat. Die zeiden, de markt is gewoon nodig, marktwerking is nodig, we hebben eigenlijk geen andere keuze, want het is te duur, dus het moet zo. Je had ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld meer publieke werkgelegenheidscreatie, ook al in die tijd. En dat is bijvoorbeeld later ook wel tot op zekere hoogte gebeurd. Wat ze nu ook gewoon zeggen, we zijn te veel doorgeschoten in het neoliberalisme. Daar zit wel een punt van kernpunt. Zeker, in. Ja. Maar door alsmaar te zeggen van we hebben geen andere keuze. En dan blijken er vervolgens toch andere keuzes mogelijk te zijn. Zoals we met de coronapandemie hebben gezien, of zoals we na 2008 zagen met de financiële crisis. Ja, dat zorgt ook voor wantrouwen tegenover die groep bestuurders. Ja. En wantrouwen, dat geeft ook weer onbehagen in de samenleving. Dus. Ja. Nou, een zeer interessant onderwerp. U bent gepromoveerd in het neoliberalisme. Dank u wel, Naomi Woltering. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. In Rotterdam komt er een nieuw museum, maar zover is het nog niet. Maar we gaan het er wel straks over hebben. Het heeft iets te maken met koffers. En dat waren zeker in de jaren 80 zo'n beetje de mooiste prijzen die je kon winnen in de gemiddelde Nederlandse spelshow. Pierre, wat zijn het? Prachtige prijzen, Frank, inderdaad, want wat hier staat is niet te geloven. Kijk eens aan. Sjouw niet langer met onhandige tassen en ouderwetse karabiezen. Kies voor comfortabele transportmiddelen die uw reizen een exquis genoegen maken. Geen kreukelige wende als u deze koffers openmaakt. Een set om u tegen te zeggen. NPO Radio 1. Dat was lang geleden, maar nu eerst het NOS Nieuws met Juri Stubenitski. Israël gebruikt het uithongeren van burgers als wapen, zegt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie zegt dat het leger bijvoorbeeld geen water, voedsel en brandstof heeft toegelaten in Gaza en dat landbouwgrond mogelijk bewust wordt vernietigd. In de Rode Zee is een Noorse tanker met chemische stoffen door een projectiel geraakt. Wat het was is niet bekend, wel is duidelijk dat de bemanning ongedeerd is. Journalisten van verschillende kranten en nieuwssites zijn het met de werkgevers eens geworden over een loonsverhoging, meldt journalistenvakbond NVJ. Het gaat om DPG en Mediahuis. Een geplande werkonderbreking gaat niet meer door. In Berlijn demonstreren duizenden boeren tegen belastingverhogingen op diesel- en landbouwvoertuigen. De Duitse regering moet flink bezuinigen vanwege een gat van tientallen miljarden in de begroting. En het is bekend tegen wie PSV moet in de achtste finales van de Champions League. Zojuist is er geloot en de Eindhovenaren moeten tegen Borussia Dortmund. Juri, dankjewel. Borussia Dortmund, dat is spannend, maar moet kunnen. Wij gaan ook naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door, maar op de A4 richting Antwerpen is wel vertraging. De weg is dicht tussen Steenbergen en de afrit Tolen door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat het nog tot 1:30 duren. Op de A58 naar Eindhoven bij Moergestel 3 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is Ellen Dekwitsch. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Vandaag is het de laatste reguliere maandagse nieuwsbuffet van het jaar. Volgende week maandag is er vanwege de kerst andere uitzending. En dus is dit meteen mijn laatste druktemakerscolumn van 2023. En wat was het een jaar. Er werden weerrecords verbroken, er was een staatsgreep in Rusland en vervolgens een Prigozhin die helemaal per ongeluk neerstortte met een vliegtuig. Er ontstond oorlog in het Midden-Oosten en er was de comeback van zowel corona als Donald Trump. En in eigen land werd het nieuws toch gedomineerd door de politiek. Eigenlijk lijkt er het hele jaar wel door campagne te zijn gevoerd. Eerst natuurlijk voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart en vervolgens, na de val van het kabinet en het vertrek van zo ongeveer de halve plenaire zaal, voor de Tweede Kamer. En wat bij de laatste opviel, is de rol van de media. Wat een flink aantal baseerde hun uitnodigingen, zo hoorde ik zelf zowel voor als achter de schermen dit jaar, op peilingen. Stond je er als partij in de peilingen goed voor, dan mocht je langskomen, maakte verder niet uit of je realistische of constructieve of überhaupt ideeën had. Het afgelopen jaar sprak ik diverse woordvoerders en lijsttrekkers die er enorm van baalden dat ze van weinig media. Aandacht kregen vanwege hun peilingspositie. Als het nou vanwege de inhoud was, vertelde er eentje, dan had ik het nog wel begrepen. Maar dit slaat gewoon nergens op. Maar ja, iets kan natuurlijk nergens op slaan en alsnog gebeuren. Kijk maar naar de afgelopen kabinetten. Het selectieve uitnodigingsbeleid zal zeker een rol in de verkiezingsuitslag hebben gespeeld, want weinig stemmers baseren hun keuze nou eenmaal alleen op een kieswijzer of een partijprogramma. De indruk die een kandidaat in de media achterlaat speelt altijd mee. En je zou hopen dat er bij de volgende verkiezingen het er toch anders aan toe gaat. Want als je je uitnodigingsbeleid op peilingen baseert, krijgen de overbekende partijen de kans om nog bekender te worden, de fouten uit het verleden te verdoezelen of te doen alsof ze de redelijkheid zelf zijn, terwijl hun verkiezingsprogramma ondertussen van het tegenovergestelde getuigt. En bovendien wordt alles zo'n self-fulfilling prophecy. En natuurlijk bleek uit geen enkele peiling 2 maanden geleden dat de PVV zo groot zou worden als dat ze werd. Maar waar de peilingen er inderdaad niet naast zaten, was dat een rechtse meerderheid de verkiezingen zou winnen. Wat niet zo gek is, als je kijkt naar hoeveel media-aandacht de kopstukken ervan kregen. En je zou dus hopen dat hier voor de volgende verkiezingen wat aan wordt gedaan. Het helpt de onbekendere partijen niet dat zij, alleen maar omdat ze onbekend zijn, amper aandacht krijgen, wat ook weer gevolgen heeft voor de verkiezingsuitslag. Dus lieve talkshows, debatorganisaties en primetime-programma's, laat een eerlijker uitnodigingsbeleid jullie goede voornemen voor 2024 zijn. Gun niet alleen aandacht op basis van de aantallen, maar ook op, ik zeg maar wat, de inhoud. Eens kijken wat je dan voor uitslag krijgt. Eens kijken wat er dan met het land gebeurt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Hoe is het om een transvrouw van kleur te zijn en in de prostitutie te werken? Dat is nog nooit zo rauw en eerlijk te zien als in de documentaire Kokomo City, die nu in de bioscopen draait. Daarin volgen we het leven van Daniela, van Coco Dadol, Laia en Dominique. 4 zwarte transgender sekswerkers in Amerika die alles blootgeven. What we usually do as trainees, we be broken down, but we need to stand out. You gotta be the bitch with the biggest boobs, the biggest body. There's some guys that they just wanna fuck you. Yeah. They don't wanna touch the dick. They don't wanna see the dick. They don't wanna be reminded that you were once born male. A lot of us are secrets to many powerful people. She's not aware of the fact that her black successful husband is upstairs in their beautiful condo down in Tribeca, laid up with a black trans woman. In no way are they there to protect us. Ik ga daarover praten met Dina Bond. Zij is voormalig gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Bijeen in Amsterdam. Ze heeft ook lang in de zorg gewerkt en zet zich al jaren in voor transgender sekswerkers in Europa. Dina, welkom. Ja, dankjewel. Ik zei het al in de inleiding, ik vond het een rauwe, maar zeer openhartig documentaire. Wat had jij toen je hem zag? Ik had vooral heel veel herkenning. Dat ik echt wel dacht van god, dit zijn dingen die ook bij mij in mijn leven gebeurd zijn of kunnen gebeuren. En ook wel echt een soort van trots. Dat ik dacht van goh, weet je, wij strijden, wij werken hard, we worden niet gezien. Vaak aan de onderkant van de maatschappij, maar toch hebben we een soort van levensvreugde. Waarin je wel echt kunt zien dat er dat we gewoon vechten voor onze gelijkwaardige positie. Maar ook daarin vaak zo teleurgesteld worden. Ja, want jij bent ook sekswerker, toch? Ja, ik heb heel veel sekswerk gedaan sinds mijn 17e. En het is eigenlijk iets waar je vaak weer op terug moet vallen. Dus als je bijvoorbeeld een baan hebt gehad, of zoals ik in de gemeenteraad gezeten heb, en dat houdt bijvoorbeeld op, dan moet je toch weer naar iets toe. En het is best heel moeilijk om makkelijk iets te vinden als je transpersoon bent. Omdat mensen toch het erg ingewikkeld vinden om mensen zoals mij aan te nemen. Ja, en waarom vinden mensen dat nog altijd ingewikkeld? Ja, ik zou zeggen, het is misschien, we noemen dat transfobie, in ieder geval een angst. Mm-hmm. Of we hebben nog nooit zo iemand gezien hier. We zijn natuurlijk ook vaak maar 0,1% van een populatie op de bevolking, zeg maar. En dat is natuurlijk heel marginaal, dat zijn heel weinig mensen. Dus je blijft eigenlijk altijd een beetje de bijzondere persoon, als je er mag zijn, met alle kwetsbaarheid wat dat in zich houdt. Je kunt makkelijk weggepest worden. Er zijn toch vaak altijd allerlei roddels of verhalen over je, terwijl je eigenlijk daar komt voor te werken. En dat heeft echt wel impact. Ja. Ja, en dat is het ook. Ja, dat zie je echt wel in die documentaire. Je ziet 4 transvrouwen die in de prostitutie werken, die zeer sterk zijn, maar ook heel kwetsbaar. Ja, absoluut. Het is, dat is het allebei, hè. Dus we hebben een leven waarin je leert te overleven. En weet dat je in de maatschappij weinig voorstelt. En daarnaast toch met elkaar een soort van zo krachtig voelen, omdat je ook echt in je eigen waarheid staat. Dus heel vaak zie je dat mensen 60-70% van zichzelf durven te laten zien. En een transpersoon kiest er echt voor, willens en wetens, of je nou je familie verliest of je weggestuurd wordt van je werk. Je gaat wel echt voor wat je van binnen voelt dat je bent. En als je daar eenmaal in staat, geeft dat ook die kracht. Ja. Nou, dat spat wel uit die documentaire. Maar toen jij keek, dacht je bij, was het alsof je in een spiegel keek? Was het echt gewoon voor jou een openbaring van, oh ja, dit is precies wat ik bedoel? Ja, precies, want we kennen natuurlijk allemaal elkaar binnen die gemeenschap. En ook internationaal in Amerika, veel sekswerkers kennen elkaar gewoon. Ook omdat we wel echt proberen met elkaar te strijden. Dus binnen de VN of binnen de Europese Unie voor die agenda. Omdat heel veel wetgeving repressief is voor sekswerkers. En juist de transpersonen vallen er eigenlijk altijd buiten. Dus je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam heel veel plekken om te werken voor vrouwen. Maar voor transvrouwen is er maar één straat met 5 ramen. Ja, dan zie je dus dat dat gewoon beleid is, waardoor je gewoon ook niet de ruimte kunt krijgen om dat werk te doen. Omdat het en in de veiligheid te doen. Dus het is wel echt een. We zijn zo gemarginaliseerd als groep, maar toch altijd bezig met, ik ben hier, ik besta, ik vecht daarvoor en ik laat me ook zien. Ja, en je noemde ook al het woordje veiligheid. Daar gaat het ook enorm over in deze documentaire. Want ja, met welke gevaren hebben transpersonen in de prostitutie allemaal te maken? Nou, in feite heel veel met geweld, met veel, ja, toch ook wel sociale uitsluiting. En daarnaast ook moord. Dat is toch wel echt de ongeveer de heftigheid van wat daar in je leven speelt. Als je open bent, als mensen weten wie je bent, als je staat voor iets waar anderen vaak afkeer van hebben. En dat zie je dus nu ook wel best wel in het politieke spectrum. Er is heel veel negatieve dehumanisering van trans mensen over de hele wereld. Vooral politiek vanuit Trump en toch ook wel Poetin. Er zijn geen agenda's waar wij echt prettig in staan. Nou, in Nederland gebeurt bijna hetzelfde. Dus we moeten heel erg scherp zijn op die marginalisatie van mensen in de LHBT-gemeenschap. Ja, en jij zegt ook van ja, in die transpersonen in de prostitutie, die krijgen dus ook te maken met moord. Dat, ja. Komt dat door omdat andere mensen het zo ongemakkelijk vinden dat ze het dan maar gewoon weg willen hebben? Nou, ik denk dat het vaak ook komt door die dehumanisering. Hoe vaak, hoe jong je bent en je hoort eigenlijk, deze mensen horen er niet te zijn. Het zijn onmensen, het zijn beesten. Die meneer die zoveel stem had gekregen hier, die zei van ja, je bent een dromedaris de ene dag en de andere dag denk je dat je konijn bent of iets in die zin. Daarmee maak je natuurlijk ook dat jongeren bijvoorbeeld, die nog niet helemaal volgoed zijn in het hoofd en waar het geweten nog niet helemaal lekker bij zit, natuurlijk heel makkelijk trans mensen kunnen vermoorden. En dat zie je ook best vaak. Maar in Nederland hebben we gelukkig niet die Amerikaanse situatie met dat je zo makkelijk geweren en zo kunt kopen. Maar ja, zulke dingen kun je natuurlijk ook zomaar veranderen. Ja, en heb jij ook gewelddadigheden meegemaakt? Zeker, zeker. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand mij van boven op me lag en dan wilde kelen? Wurgen. Exactly. Geslagen worden. Dat je denkt, oh, dit wordt wel heel hard. Gaat dit dan wel goede kant op? Messen, ja, ik heb van alles al meegemaakt. Messen ook? Ja. En hoe ga je daarmee om? Dat is gewoon. Ja, eigenlijk onderling ook vaak. Hè. Dus je werkt vaak met een paar vriendinnen. En dan heb je toch wel met elkaar afgesproken van, hey, als er wat is, heb ik dit signaal waarop jullie kunnen aanslaan. En dan heb je toch vaak dat je dan elkaar wel in veiligheid houdt. Maar ja, er zijn ook heel veel situaties waarin dat dus gewoon niet lukt. En wij hebben bijvoorbeeld in Nederland iedere 20e november de Trans Day of Remembrance. Die organiseert mijn organisatie ook, Trans United. En daar worden alle vermoorde mensen van de hele wereld op dat moment herdacht. In de afgelopen jaar waren dat er 225 volgens mij. Ja. En dan zie je ook dat het hele jonge, maar ook wel weer oudere mensen zijn. Er zit een enorme lange range in van mensen die het overkomt, dus de moorden. Maar het is moeilijk te duiden waar dat nou eigenlijk echt in zit. Ja, maar jij bent een transpersoon doet dus sekswerk. En dat is dus een onveilige situatie. Maar waarom blijf je het dan doen? Waarom, dat is een goeie. Ik heb bijvoorbeeld nu net een periode van best wel kritieke economische situatie gehad. Dat je gewoon je huur niet kan betalen. Of dat je geen recht hebt op een uitkering. Maar ja, dan moet je toch verder. Dus dat zijn wel van die momenten waarop heel veel trans vrouwen weer terugkomen in het sekswerk. Het blijven doen om gewoon toch het leven te kunnen blijven leven wat je graag wilt. Ja, en als je dan zoiets gewelddadigs meeneemt, bijvoorbeeld waar ik net op aansloeg, is messen bijvoorbeeld. Hoe krijg je dat in je hoofd weer recht gesproken? Ik weet dat je vriendinnen hebt waarmee je dan die veiligheidssituatie. Ja. Maar toch moet het toch ergens gaan knagen in je hoofd. Ja, zeker. Ik denk dat ik ook wel op een bepaald moment vastliep met depressies. Of dat ik echt dacht, nu moet ik ook iets met een psychiater. Of gaan zorgen voor een heling. En dat is bij mij dan EMDR geweest bijvoorbeeld. Maar het is wel echt belangrijk dat je daarmee erkent dat je op een heel spannend stuk leeft eigenlijk met je identiteit. En dat daar heel vaak dingen gebeuren die je onder het tapijt veegt. Ja. Je denkt, ik ga maar lekker hard verder en ik feest een beetje, dan vergeet ik het weer. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dat misschien ook wel gaat eten aan je. Hè? Dus ik ben ook altijd erg voorstander voor dat mensen, als ze ergens mee zitten, wel kunnen praten met iemand anders. Ja. Nou ja, over dit. Danielle zegt hier iets heel. Die is een van die hoofdpersonages in de film. Die zegt er iets heel moois over. Luister. But what I'm supposed to tell people, oh, this shit is cool. This shit is safe. Nah, that's not. Like, don't let no motherfucking fancy thing that gets in front of you confuse you as to what the fuck this is. This is survival work. This is risky shit. This is putting your hands in the life of a man that don't know shit about you. And the only thing he there for is escaping his own goddamn reality. And you know what that reality is? 10 times better than the one he's giving you. Ja, ze zegt hier, dit is overleven. Dit is gevaarlijk werk. Dit is je leven in de handen van een man leggen die niks over je weet. Hij wil aan zijn leven ontsnappen. Een leven dat veel beter is dan jouw leven. Mm-hmm. En dat was wel een hele belangrijke quote voor mij in die film. Want je ziet 4 vrouwen die in het begin van de film heel stoer, heel sterk overkomen. Maar in dit fragment zie je dus ook die enorme kwetsbaarheid, wat jij ook zo mooi schetst. Is dat die spagaat waarin je zit? Zeker. Dus aan de ene kant vaak heel trots zijn en blij zijn dat je zo ver gekomen bent, hè, met alles wat je doet. Operaties, medische trajecten, van alles en nog wat, waarom je dan de beste versie van jezelf kan zijn. En daarnaast ook gewoon die spagaat eigenlijk van, daar heb je ook heel veel aversie tegen. En heel veel haat en mensen die dat eigenlijk liever gewoon helemaal niet willen zien in de wereld. Ja. Dus daar zit een hele, er zit echt een discrepantie tussen. En dat is natuurlijk niet alleen bij transpersonen. Dat zie je ook vaak veel vaker opkomen. Met ook voor homoseksuele jongens bijvoorbeeld. Of lesbische vrouwen. Dus er is echt wel een soort van structuur waarin wij gewoon niet passen in die maatschappij. Er is gewoon weinig ruimte voor anders zijn. En zeker als je transpersoon bent, dan val je eigenlijk. Je stapt gewoon uit wat geordend is. En je besluit eigenlijk van, ik hou het daar niet meer. Ik wil daar niet in zitten. Ik heb mijn eigen label. En dit ben ik. En dat schuurt heel vaak gewoon met waar de maatschappij staat. Ja, en in die maatschappij speel jij een grote rol. Want je hebt een enorme drive om mensen te helpen. Hier ook weer, weet je, jij spreekt je uit. Jij zorgt voor een netwerk. Je hebt ook lang in de zorg gewerkt. Wat is die drive van jou? Dat activisme en de drang om die mensen te helpen? Ja, eigenlijk is dat vaak, denk ik, hetzelfde wat je zelf niet hebt meegekregen. Dan weet je, waar ligt de makken? Hè? Waar zou je eigenlijk iemand mee kunnen helpen? Dat is bijvoorbeeld toegang tot zorg of meer sociale ondersteuning tijdens bepaalde momenten van je transitie. En daarin zijn we zelf gestapt, of ben ik zelf gestapt met de organisatie TransUnited Europe. We hebben een eigen kliniek waar we samen met de GGD zorgen voor goede hormoonzorg, maar ook seksuele gezondheidszorg. Ja. En dat is eigenlijk alleen voor de transsekswerkers die je gezien hebt in de film. Voor zwarte, voor bruine transsekswerkers, maar ook veel migranten, mensen zonder documenten of zonder huisvesting, die niet makkelijk de gewone zorg in kunnen stromen daardoor. Ja. Dus dat is echt iets wat, ik heb privileges, enorm veel. En ik geloof dat ik daarom juist iets wil doen. waar anderen niet zo makkelijk kunnen komen. En daar wel de stem voor kan zijn. Omdat ik het zelf ook gewoon beleef in mijn eigen leven. Ja, zo is dat ook met die vier vrouwen die geporteerd worden in de film. Ja. Maar voor een van de vrouwen komt dit allemaal te laat. Hè? Die is uiteindelijk toch door geweld om het leven gekomen. Hoe is het gegaan? Absoluut, jij is doodgeschoten door 17-jarige jongen. Daarin zie je ook vaak dat dus eigenlijk heel veel jongeren een bepaalde perceptie al hebben vanuit de media of vanuit de politiek over ons. En dan zie je dat de jongeren die toch nog niet helemaal een volgroeide geweten hebben, omdat het allemaal in de hersenpan nog niet helemaal klaar is, dat je daarin juist het gevaar kunt zien van hoe makkelijk dan iemand die angst vanuit de maatschappij meeneemt in het zien van iemand en denkt van ja, jij moet dood. Dus dat is echt wel een hele grote doorwerking van wat de politiek. Ik vond het heel heftig. Ik zit die documentaire te kijken en aan het einde kom je er dan achter dat die Coco Dadol is vermoord. Ja, ja. Hoe was dat voor jou? Ja, weet je, dat is een realiteit waarin ik dan toch heel blij ben dat die film er is. Dat mensen, en dat ik hierover kan praten, dat mensen toch weten van joh, je kunt zo niet met elkaar omgaan. Dit is niet de manier om elkaar in deze wereld te bejegenen op die manier. Dus ik vind het eigenlijk, ja, het is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar wel ontzettend bijzonder dat het juist deze persoon is, omdat daarmee ook duidelijk is dat het iedereen kan overkomen die zich inzet en open en zichtbaar is in de maatschappij als transpersoon. Kijk, daarom moeten we allemaal de documentaire Kokomo City gaan zien. Die draait nu in de bioscoop. En Diana Bons, oprichter van Trans United Europe, dat is jouw platform. Heel erg bedankt voor je open verhaal. Ja, Patrick, dankjewel. Ja. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Er gaan al geruime tijd geruchten, maar vandaag weten we het zeker. Er komt in Rotterdam een nieuw museum. Het heet Phoenix, het Phoenix Migratiemuseum. En Anne Kremers is de directeur en al jaren bezig met de voorbereiding van het museum. Hallo Anne. Goedemiddag, hallo. Ja, wat kan ik straks zien in het Migratiemuseum? Het museum opent voorjaar 2025 en het is een museum waar we verhalen over migratie vertellen en dat doen we met name aan de hand van kunst. Ja, verhalen vertellen aan de hand van kunst. Wat moet ik me voorstellen dan? Nou, het museum is gevestigd in een oude loods. En rondom de kades, rondom het museum, daar zijn aan het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw meer dan 3 miljoen mensen aan boord gegaan van schepen en vertrokken naar de Verenigde Staten en Canada, onder andere. Maar er zijn ook ontzettend veel mensen aangekomen in Rotterdam. Rotterdam is natuurlijk een havenstad. En achter het toekomstige museum werd al in 1911 het eerste Chinatown van continentaal Europa gevestigd. Dus Phoenix staat op de plek van vertrek en aankomst. En daar gaan die verhalen over. Dus op dit moment verzamelen we kunst van over de hele wereld. En die kunstwerken die gaan over afscheid nemen, over grenzen, over identiteit, over heimwee. Eigenlijk alles waarmee je te maken krijgt als je migreert. Ja, en heb je daar voorbeelden van? Jazeker. Naast dat we bestaande werken kopen, mogen we gelukkig ook opdrachten geven aan kunstenaars. Dus we gaven een kunstenaar in Rotterdam, Efrat Sehavi, de opdracht om een portret van de stad te maken. En dat deed zij door 100 portretten van Rotterdammers te kleien die zij tegenkwam op straat. En zij vroeg hen, waar ga je naartoe? En ze kwamen achter dat als je mensen vraagt waar ze naartoe gaan, dat ze eigenlijk snel vertellen waar ze vandaan kwamen. Ja, dat is al mooi. Maar dan is er ook nog een verhaal met heel veel koffers. Ja, absoluut. Dus de afgelopen jaren zijn we met het team het hele land doorgereisd. En hebben we koffers verzameld. De koffer is een symbool eigenlijk voor het vertrekken. Het is heel herkenbaar voor heel veel mensen. En we hebben die koffers verzameld. En niet alleen die koffers, maar vooral ook de verhalen van de eigenaren. Of de voormalige eigenaren. En die koffers die zijn straks, het zijn er in totaal 2000 te zien in het museum. Daar maken we een enorme kunstinstallatie mee. 2000 koffers die samen een doolhof vormen. En de toekomstige gasten van het museum die kunnen door dat doolhof dwalen en luisteren naar verhalen van mensen die op een zeker moment in hun leven besloten hebben hun koffers te pakken en te vertrekken. Ja, dat is al mooi. En wat ook zo interessant is natuurlijk dat er wordt nu heel veel gediscussieerd over migratie. Binnenkort weer deze week een top bij de Europese Unie. Wat kan een museum als jullie bijdragen in deze discussie over migratie? Nou, we willen vooral laten zien dat migratie over mensen gaat. En dat het een tijdloos en universeel thema is. Dus zolang wij bestaan op deze wereld, bewegen we ons over deze wereld. En dat zullen we ook altijd blijven doen. In iedere familie is wel een migratieverhaal te vinden. Soms dan is het een broer of een moeder, oma, overgrootvader die op een zeker moment in zijn leven zijn koffers heeft gepakt en op een andere plek een nieuw leven heeft opgebouwd. En daar gaat Phoenix over. We willen echt laten zien dat migratie over mensen gaat. Ja, maar het is dus een museum. Maar we dreigen toch wel rechtse regering te krijgen. Die heeft het niet zo op met kunst en ook niet met migratie. Komt het dan wel goed met dit museum? Natuurlijk komt het goed. Het is juist nu dat we dit museum nodig hebben om te laten zien dat migratie echt over ons allemaal gaat. Ja, maar dan moet iedereen ook wel naar het museum. Want misschien zullen heel veel mensen denken, ja, een museum over migratie, kijk, een linkse hobby. Dat zou zeker kunnen, maar we nodigen iedereen uit om te komen. En dat doen we ook omdat we op dit moment een nieuwe icoon aan de skyline van Rotterdam aan het ontwikkelen zijn. Het wordt geen huiswerkmuseum. Het wordt een museum waar je iets mag voelen, waar je mag lachen, waar je mag huilen. En het begint met voor ons de tornado. Dus zoals ik net vertelde, Phoenix is in een oude op- en overslagloods aan de Maas, midden in Rotterdam. En we hebben de Chinese architect Mayang Song gevraagd om daar iets aan toe te voegen. En dat, die toevoeging, dat wordt een uitkijkplatform. En dat wordt we noemen het de tornado, een dubbele helix-trap. En dat is eigenlijk een reis die je aflegt als bezoeker. En daarmee verleiden we mensen om dat museum in te komen, want het is prachtig. Ja, dus die tornado, dat is een reis richting dat uitkijkplatform. En als ik dan op het uitkijkplatform ben, moet ik dan filosofisch uitkijken over de stad en denken van hier moeten wij naartoe of hier komen we vandaan? Nee hoor, helemaal niet hier moeten we naartoe. Hier ben ik nu. En vanaf het uitkijkplatform kijk je over de Nieuwe Maas. Je kijkt naar het voormalig hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn, waar nu Hotel New York gevestigd is. En je ziet de stad Rotterdam en je ziet die hoge gebouwen. En de stad Rotterdam is niet gevormd door staal, glas en beton. Nee, de stad Rotterdam is gebouwd door mensen. En er wonen meer dan 170 nationaliteiten in Rotterdam. En we wonen met z'n allen samen in deze mooie stad. Ja, en als ik jou zo hoor praten, Anne, en jij bent natuurlijk de directeur, jij bent al heel enthousiast, hè? Absoluut. Nou weet jij, zeker. Weet jij mij ook te enthousiasmeren. Zeker over die koffers en die kleifiguurtjes. Wanneer kan ik komen? Vanaf het voorjaar 2025 gaan we open. Dus nog iets meer dan een jaar geduld. In ieder geval succes, Anne Kremers, directeur van het Museum Phoenix, dat in 2025 de deuren opent. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Zaterdagavond tussen 10 en 11. BNNVARA en AVROTROS op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje op het pleintje. Proostend met locals tot de zon ondergaat. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het duurt niet lang meer en dan is het 2024. En op 1 januari van dat aanstormende jaar, dan bestaat de Nieuws-BV precies 10 jaar. Reden voor een bescheiden feestje. En in aanloop naar die heugelijke datum blikken we vooruit, maar blikken we ook weer terug met gasten die je in de afgelopen 10 jaar regelmatig hebt kunnen horen. En daarmee beginnen we vandaag met Erwin Wennemars. En er zijn nu eerst nieuwe inflatiecijfers. Daar hoort u meer over in het NOS Journaal met Joeri Stubenitski. De inflatie in Nederland daalt en dat komt onder meer door lagere energieprijzen. Volgens de berekening van de Nederlandse Bank loopt de inflatie straks eerst nog op om daarna op een normale 2% uit te komen. Ruben Eg van de economieredactie is bij de Nederlandse Bank. Ruben, ja, nog even doorbijten dus, maar het ziet er dus goed uit. Ja, er gloort weer licht aan het einde van de tunnel naar die torenhoge inflatie van vorig jaar. Dit jaar zal hij volgens ramingen van de Nederlandse Bank uitkomen op zo'n 4%. Volgend jaar dan een kleine 3% en dan is alles weer normaal in 2025. En wat merken de mensen ervan in hun portemonnee? Nou, dat hangt er precies vanaf wie je precies bent. Er zijn veel mensen die hebben al een nieuwe cao gekregen. En daar zijn ze gecompenseerd voor al het loonverlies wat ze hebben geleden. Maar er zijn nog best wel veel mensen die nog wachten daarop. Er wordt toch nog her en der gestaakt. Onder meer bij kranten her en der nog. Zwem je dus nog wel in tegen die hoge prijzen die je nog overal in de supermarkt ziet. Want de prijzen die dalen natuurlijk niet. Ze lopen nog allemaal op. En dan wordt er ook onderhandeld over een nieuw kabinet. Welke rol speelt dat in de verwachtingen? Dat is nog best wel een ding, want de Nederlandse Bank houdt in die ramingen rekening met hoe ver de lonen dus nog gaan stijgen. Als we volgend jaar toch nog door het plafond schieten, dan kan die inflatie nog hoger uitpakken. En dat geldt ook voor wat de overheid doet. Je heeft de afgelopen jaren flink veel geld uitgetrokken. Eerst om de coronapandemie te stutten, vervolgens de hoge energieprijzen. En daardoor zie je dat volgend jaar het overheidstekort oploopt naar zo'n ongeveer 2,5% en dan in 2025 naar ongeveer 3%. Maar let wel, dit zijn dus ramingen op basis van wat het demissionair kabinet allemaal nog in het hoofd heeft zitten en niet wat een eventueel nieuw kabinet gaat doen. En als die te veel geld uitgeven, dan loopt het overheidstekort op en waarschuwt de Nederlandse Bank, dan kunnen we een nieuwe crisis niet meer opvangen. En dan is het in de rest van de wereld onrustig, oorlogen, economische spanningen. Zie je dat nog terug? Absoluut, want we zijn een handelsland en we zijn een groot handelsland, maar een klein landje. Dan helpt het wel dat we via de Europese Unie op een wat groter schip door die woelige zee kunnen varen. De economie in China en de Verenigde Staten die staat onder druk. Wat gebeurt er volgend jaar na de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Er zijn spanningen in het Midden-Oosten. Wat doen de energieprijzen daarmee? Dat kan allemaal nog heel veel roet in het eten gooien. En dus komt de Nederlandse Bank terug op de waarschuwing. Kabinet, let dus wel op hoeveel je gaat uitgeven. Beloof niet te veel gratis bier. Zorg dat je dat bier wat je op tafel zet in ieder geval kunt betalen. Ruben Eg, dank je wel. Duizenden boeren hebben zich in Berlijn verzameld voor een groot protest. Ze zijn tegen de geplande belastingverhoging op diesel- en landbouwvoertuigen. Meerdere wegen rond de Brandenburger Tor zijn afgesloten. Zo klinkt het daar in Berlijn. Contact over het protest met Lynn Stroh van het Duitsland Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn die boeren zo boos over? Ja, zoals je zei, het gaat echt over bezuinigingsmaatregelen van de Duitse regering. Zoals alom in het Duitse nieuws is geweest de afgelopen tijd, heeft de Duitse regering een enorm gat in de begroting. Dat komt door een uitspraak van de rechter. Hè. Die heeft gezegd dat zij 60 miljard niet mochten uitgeven wat ze wel wilden uitgeven. Daarover is vorige week hebben ze een akkoord bereikt hoe ze dit moeten oplossen. Dus dat heeft het pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgeleverd. Ja, en het plan is dus dat de boeren ook moeten bezuinigen. En dat houdt in dat zij bijvoorbeeld rijtuigbelasting moeten gaan betalen voor hun landbouwvoertuigen. Nou, dat is nu nog niet het geval. Ja, en ze raken een belastingvoordeel kwijt op diesel. En daar zijn ze boos over. Die maatregelen zijn nog niet helemaal definitief. Is dit een heet hangijzer in de Duitse politiek? Ja, dat hele bezuinigingsplan, dat was een heel hangijzer. Ze moesten daar echt uitkomen, ook om door te gaan als regering. Wat je ziet is dat de minister van Landbouw, die moest natuurlijk ook mee in deze bezuinigingen, die heeft gezegd, Jim Usdemir van de Groenen is dat, die heeft gezegd dat hij deze bezuinigingen voor de boeren ook niet per se direct steunt, want de berekening komt ook direct bij de boeren te liggen. Hij heeft er daarom ook voor gepleit dat de boeren op andere manieren dan ook weer gecompenseerd worden. Maar ja, de plannen zijn dus nog niet helemaal definitief. En dat houdt dus ook in dat ze nog moeten kijken waar en hoe die boeren dan gecompenseerd moeten worden. In Nederland zijn we wel bekend met boerenprotesten. Hoe bijzonder is dit voor Duitsland? Ja, nou, dit is wel uitzonderlijk. Er zijn uitzonderlijk veel boeren met tractoren op dit moment in Berlijn. Ik zag net dat het er 1500 zijn. Dat is meer dan de 1000 tractorengrens die de politie had gesteld om het veilig te houden in de stad. Dus er worden op dit moment tractoren weggestuurd, die komen uit heel Duitsland. Ja, en dat hebben we de afgelopen jaren toch wel een aantal keer eerder gezien in Berlijn. Of in Duitsland, sorry. Daar is de actiebereidheid onder boeren groot. Ze hebben de afgelopen jaren ook veel milieumaatregelen opgelegd gekregen. Dus daar gingen de vorige protesten over. Dus echt nieuw is het niet, maar groot is het zeker. Dankjewel. Lynn Stroh van het Duitsland Instituut. Israël gebruikt het uithongeren van burgers als wapen en dat is een oorlogsmisdaad, zegt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt het Israëlische leger van het tegenhouden van leveringen van water, voedsel en brandstof. Ook wordt landbouwgrond mogelijk bewust vernietigd. Human Rights Watch baseert zich op uitspraken van Israëlische politici, acties van het leger, interviews met vluchtelingen en op satellietfoto's. Israël heeft nog niet gereageerd. Eerder werd de blokkade verdedigd met het argument dat spullen niet in handen mogen vallen van Hamas. Journalisten van een aantal kranten en nieuwswebsites zijn het met de werkgevers eens geworden over een loonsverhoging. Journalistenvakbond NVJ zegt dat er afspraken zijn gemaakt met de twee grootste werkgevers. Dat zijn DPG en Mediahuis. Met het akkoord is een werkonderbreking morgen van de baan. Door een storing bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Maastricht kunnen er vandaag geen theorie-examens worden afgenomen. Ruim 300 toetsen gaan daarom niet door. Hevige overstromingen leiden tot schade in het noordoosten van Australië. Wegen en spoorlijnen zijn vernield en duizenden woningen zitten zonder stroom. In een zwaar getroffen plaatsje zijn mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Het NOS-journaal. De aandacht voor beschermende middelen bij het afsteken van vuurwerk is de afgelopen jaren verslapt. Dat concludeert Veiligheid NL na onderzoek. Tijdens de laatste jaarwisseling heeft zeker 6% van de Nederlandse volwassenen gehoorschade opgelopen door vuurwerk. Omgerekend gaat het om 500.000 mensen. Volgens Veiligheid NL gebruikt maar 15% van de afstekers oordopjes. En ook het gebruik van de veiligheidsbrillen bij het afsteken van vuurwerk is afgenomen. In 2019 deed nog bijna 60% dat en afgelopen jaarwisseling iets meer dan 40%. Voetbal dan. PSV speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund. In het Zwitserse Nyon was zojuist de loting. Commentator Frank Wielaert, goedemiddag. Goedemiddag. Denk je dat ze in Eindhoven tevreden zijn met deze tegenstander? Nee, dat denk ik wel, want ja, er zijn natuurlijk twee opties als je in de knock-outfase van de Champions League zit. Of je wil een grote vis, en dan praat je over Manchester City, de cuphouder. Bayern München, Real Madrid, Barcelona, de echte grote jongens, daar wil je tegen loten. Of je wil tegen een club loten waarvan je denkt, daar kunnen we tegen verder. En ik denk dat deze in de laatste categorie valt. Dortmund valt in de categorie. Daar kan PSV eventueel tegen verder in ieder geval. Dus in dat opzicht zullen ze zeer tevreden zijn, vermoed ik. Ja, want hoe schat jij de kansen in van PSV tegen Dortmund? Ik denk dat van alle lotingen die ze hadden kunnen hebben, ik heb net al de grote vissen genoemd, dat dit de beste is die je kunt krijgen. Dortmund is de nummer 5 van de Bundesliga. Ze liggen een straatlengte achter op de nummer 1. Het is op dit moment nog Leverkusen. Bayern zit er redelijk kort achter. Het is een ervaren ploeg. Ze krijgen eigenlijk altijd wel een doelpunt tegen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor PSV, want die scoren weer heel makkelijk. Het is geen makkelijke tegenstander voor PSV, maar het is zeer zeker te doen. Haller speelt er, ex-Ajax, daar topscorer geweest. Malen, ex-PSV en tegenwoordig Oranje International speelt daar. Füllkrug, topscorer van Dortmund en international van Duitsland speelt er. Dat zijn een beetje de grote namen. Ja, er spelen ook nog heel veel grote namen die ervaring hebben. Marco Reus, nou ja, nog een aantal. Ik kan de hele serie wel gaan opnoemen. Ja, dit is echt, dit wordt een echte wedstrijd voor PSV, waarin ze zeker kans hebben om nog verder te komen in de Champions League. En zijn er verder nog wedstrijden om naar uit te kijken? Zeker, dat denk ik wel. Als ik zomaar even noem, Napoli tegen Barcelona is een mooi affiche. Leipzig met Xavi Simons tegen Real Madrid. Nou, dat zal hij ook heel leuk vinden, dat die twee tegen elkaar spelen. Het zijn twee mooie clubs tegen elkaar. Inter tegen Atletico Madrid, hele interessante confrontatie. Misschien niet als je van aanvallend voetbal houdt, maar qua intensiteit wordt dat echt heel erg interessant. En Paris Saint-Germain tegen Real Sociedad, denk je ook niet meteen, jongen, dat is boeiend. Maar die twee ploegen zijn denk ik in dit seizoen ook heel erg tegen elkaar opgewassen. Dus dat wordt ook een heel mooi affiche. Nou, dan heb ik Bayern nog niet eens genoemd, Manchester City zit er nog bij. Kortom, er valt weer genoeg te genieten straks in februari bij de Champions League. Mooie wedstrijden in het vooruitzicht. Dank je wel, Frank Wielaert. Het weer bewolkt, maar het blijft grotendeels droog. Alleen in het noorden kan wat motregen vallen. Het wordt vanmiddag 6 tot 10 graden. Morgen veel regen en dan wordt het ook maximaal 10 graden. Er is ook nog verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, zeker. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat nu file tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Er stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij. De A4 richting Antwerpen is nog dicht tussen Steenbergen en de afrit Tolen door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Gattermerbroek. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. De Nieuws BV. 6. Op 1 januari bestaat de Nieuws BV 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. We blikken terug op 10 jaar de Nieuws BV en onze eerste gast is natuurlijk, zoals eigenlijk al het hoort op maandag, Erben Willemars! Ja, leuk. Oh, ja. Erben, ik kan me nog goed herinneren, hoor, al die maandagen dat ik met jou het sportweekend mocht. Ja, want ik mis het enorm, echt waar. Ja? Ja, maandag, maar dan had ik ook een reden. Ik hou natuurlijk van sport kijken in het weekend, maar dan had ik ook altijd een reden. Want ik moest maandag er gewoon iets over zeggen. En waar ik dan benieuwd naar was, dan ging ik meteen denken, oh, daar wil ik iets meer van weten. En dan had ik gewoon de kans, dan mocht ik gewoon die persoon gewoon bellen. Ja, maandag. Dat was echt fantastisch. Maar hoe lang heb je het wel niet gedaan? Want eerst gewoon in de reguliere Nieuws-BV, daarna in BVSC, toen hadden we een sporthalf uur. Ja. Maar altijd op de maandag. Altijd, we zijn tot het BVC gestopt is. Maar daarvoor was het eigenlijk al, want Nieuws-BV is eigenlijk al begonnen, 10 jaar geleden, maar het kwam eigenlijk voort uit BNN Today, hè? Dus daar zat ik ook al bij. Hè? Daar zat je ook al bij? Zat ik ook al bij. Dus jij gaat al langer mee ik dan ga al langer jaar. Mee dan de Nieuws-BV. Ja, maar goed, toen het Nieuws-BV was en zo, toen bespraken we inderdaad wat je al zei, de bijzondere sportgebeurtenissen van het weekend. Nou, wij hebben er eentje voor je klaarstaan, hoor. Nou. Deze. Selma Poutsma naar de streep. Selma Poutsma of Sandra Velsenboer. Ja, ik wist het echt niet. Ik zei volgens mij ben jij het. Ja, jij dacht ik wel. Ja. En wat mensen langs kant ook. Maar ik had echt geen idee. Het eindigen gelijk. Ja, zo kan je het ook. Doe het perfect in als Nederland. Want dan heb je 2 gouden medailles. Ja, het is ook echt bijna magisch dat om het op deze manier met z'n tweeën te winnen. Ja, ik liet muziekje nog even uitlopen. Want het is een van de Golden Girls. Ja, dat is een sitcom-serie uit de jaren 80. Maar Golden Girls, dat zijn ze allebei. Want ja, bij het Short Track kwam Poutsma en Velsenboer echt exact! Heb je dit ooit meegemaakt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, Ik heb het meegemaakt, ja. Ik heb het er gisteravond nog over gehad met Marianne Timmer. Want Marianne Timmer heeft een heel mooi toneelstuk gehad in Groningen. Ik heb met de bal uit de boek gelachen. Het was echt fantastisch. Maar daar hadden we het nog over het Olympische kwalificatietoernooi uit 1997. Mm-hmm. En dat was ook een Nederlands kampioenschap. En daar ben ik ex-eco met Jan Bos eerste geworden op de 1000 meter. En dat zijn altijd de wedstrijden die je herinnert. Deze wedstrijden, ook dit weekend weer, hè, op de 1000ste dezelfde tijd. Dat vergeet je de rest van je leven niet. Maar je bent altijd concurrent. Je bent concurrenten, je bent ploeggenoten. Maar er is altijd frictie. Maar dit is de enige manier waarop je het samen echt kunt oplossen. Dat je echt maten van elkaar bent. Trainingsmaten van elkaar bent. En dan, ja, je wilt toch winnen, maar dat ik dan samen kunt winnen met iemand anders, dat is echt fantastisch. Maar is het dan echt samen willen en winnen? Of denk je toch bij jezelf, ja shit, ik had nee, net nee, toch... Nee, nee, nee, nee. Ik vond het toen echt gewoon mooier om samen te winnen. En toen was het nog, nu praten we over 1997, en toen waren het nog niet de 1000ste. Dus dat was ook makkelijker. Was je op de 100ste tegelijk. Ja. En zelfs dat was toen nog nooit eerder voorgekomen. Dus ja, toen kregen we allebei gewoon de eerste prijs. Samen op het podium, samen het Wilhelmus. Samen een krans. We kregen de twee kransen. Ik weet nog heel goed, ik kreeg de krans van de 1000 meter. Nou, er was natuurlijk maar één krans voor. Dus Jan kreeg dan maar tijdelijk de krans van de 10 kilometer. Hadden we allebei een krans om en stonden daar samen op podium. Dus het is hartstikke gaaf om daar samen mee te doen. Moest ook denken aan de afgelopen Spelen. Olympische Spelen, het hoogspringen. Daar is op een gegeven moment ook kozen. Maar toen kozen ze ervoor. De twee hoogspringers, die op een gegeven moment moesten ze bij de scheidsrechter komen. En zeiden van, nu staan jullie ex-eco. Stoppen jullie ermee? Of ga je nog doorspringen? En toen kozen ze ervoor, weet je, dit is eigenlijk waar sportmanschap over gaat. Dat je het echt op zo'n belangrijk moment er ook nog voor kiezen om het samen te delen. Ik vond het echt fantastisch. Verbroedering, ja, daar gaat het toch een beetje om. Hebben we nodig in deze tijd. Ja, jij verschijnt niet meer vast op de maandag in onze uitzendingen. Maar gelukkig ben je niet verdwenen, want wij hebben even in onze archieven gegrasduind. En dan komt dit. Iedere maandag alle ballen op Erben Wennemars. Ja, goedemiddag, zeker. Erben. Goedemiddag. Hoe was jouw sportweekend? Ik heb een slechte sportweek gehad. En er zijn gewoon heel veel bejaarden. En die moeten het morgen toch ook te faken. Dat het iets vergrijst. Die mensen die nu 60 zijn, die worden 100. Die kunnen nog 40 jaar lang naar een schaats kijken. Kijk, ik weet wat een burpee is. Maar een burpee, even voor de luisteraar. Okay. Een burpee is eigenlijk gewoon opdrukken. En daarna sta je erop en dan spring je in de lucht. Dat is eigenlijk alles. Wat nou als je een hartaanval krijgt? Wat zie je er dan op? Dan zie je dat hij naar nul gaat, Kees. Eigenlijk zijn we het volgens mij wel een klein beetje met elkaar eens. We moeten teruggaan naar waar onze kracht zit. En we moeten niet ons alleen maar laten leiden door het IOC. Door dat Olympische modelletje. Iedereen heeft op een Messi. Een gift van God. Maar dat is puur toeval. Inderdaad, een gift van God. Maar Ronaldo is gemaakt. Maar daarom wel des te knapper. Want hij heeft het zelf gedaan. Ja, meneer, u wordt een beetje oud, meneer. Ik word echt oud. Het is ongelooflijk moeilijk ook allemaal. En eigenlijk kan ik het ook allemaal niet. Maar het is wel goed om eens een keertje gewoon buiten je comfortzone een paar salto's te maken. Ik vind het heel gaaf dat ik gewoon 43 ben bijna. En dan kan ik gewoon nog steeds salto's. En voor de allerlaatste keer Erben Wennemars, man. Ja, het is wat, hè. 12 jaar heb je dit gedaan. Ja, hè? Ik heb 12 jaar. Ben ik met heel veel plezier. Iedere maandag ben ik naar Hilversum gereden. Ja, we hoorden verschillende momenten van jou in de nieuwsbv, maar ook uit BVSC, de BNNVARA sportcombinatie. En we hoorden ook Uitlopen met Erben, waarin jij al hardlopend allemaal vragen beantwoordde. Ja. Je hebt onwaarschijnlijk veel gedaan, maar was er nou ook iets wat je echt verschrikkelijk vond? Nee, ik vond eigenlijk alles leuk. Nee, ik vond eigenlijk alles leuk. Ik heb het echt met heel veel plezier ben ik hier iedere keer. Ik wil heel graag over sport praten. En dit is wel een manier waarop je gewoon op de eerste rij mag zitten. Je bent onderdeel van sport. Want mensen denken altijd dat sport, dat het daar alleen maar over de atleten gaat. Maar de media eromheen is ook onderdeel van het spel. En zo zit je nog echt in de sport. En dat is echt heel leuk om dat gewoon om daar een onderdeel van te mogen zijn. Ja, en je zegt dat het is heerlijk om over sport te praten. Je had ook een kleine sportcitatenquiz. Oh, echt waar? Ja, wist je dat niet meer? Dan moest je citaten van sporters uit het afgelopen weekend herkennen. Ja, natuurlijk. Ja. En dat gaan we nu in het klein nadoen. Okay. Maar dan met citaten van jouzelf doorheen verschillende jaren. Ben je er klaar voor? Ja. Hier komt het eerste citaat. Je doet dus een meisje mee, die is nog junior, doet mee aan het kwalificatietoernooi, maar die heeft dus 58.000 volgers al. Holy, hoe doet ze dat? Hoe doet ze dat? Ja, maar als je kijkt naar de Instagram, dan snap je het ook wel. Erwin, wie was het meisje waar je het hier over had? Boah, ik moet echt nadenken. Het zal waarschijnlijk wel een schaatser zijn. Ja. Het zal toch niet Jutta Leerdam zijn? Nou, we gaan even naar het antwoord luisteren. Je geeft het Jutta Leerdam. Echt waar? Dus er staat Jutta Monica Leerdam. Echt, oh, ik was al even vergeten. Maar, is dus, maar die, inmiddels heeft hij 3,5 miljoen volgers, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Maar ja, zij is inderdaad niet alleen een van de grote sterren van schaatsen... maar dus ook een van de grote sterren van Instagram. Ja. Maar ja, wij vieren 10 jaar Nieuwsbv. En als je dan toch kijkt even naar die schaatssport... is daar veel in veranderd de afgelopen 10 jaar? Het is eigenlijk alleen maar leuker geworden, joh. Dus eigenlijk, er komt steeds meer omheen. En als je nou kijkt bijvoorbeeld naar een Utah... of er zijn best wel wat characters in schaatsen. Dus, Kjeld Nuis is een character. Het gaat om wat er omheen gebeurt. De prestaties zijn ongelooflijk groot en mooi. Dus dat vind ik altijd leuk om daar een soort van balans in te vinden. Want het gaat natuurlijk om dat er op absoluut hoog niveau gesport wordt. Nou, dat wordt er. Maar die karakters eromheen, dat die allemaal echt kleur geven aan die sport. Ja, dat vind ik leuk. En dat vind ik ook leuk om daarover te praten. En dat zie je ook heel mooi in de schaatsport. In de schaatsport zie je ook, daarom vind ik schaatsen mooi, op de manier waarop iemand schaatst, zie je ook wat het karakter is. Of waar die vandaan komt, of wie die is. Nou, ik ben gisteren naar dat toneelstuk geweest over Marianne Timmer. Nou, daar deed ik zelf ook aan mee. Nee, ik heb jij werd ballen, gespeeld door ik iemand. Ik werd gespeeld, ja, ik werd gespeeld. En ik heb de bal uit de boek gelachen, want ja, ik liep iedere training voorop. En de manier waarop ik schaats, denk ik, ja, dat ben ik ook, ja. Ja, ja maar ja. Dat ben ik ook. Omschrijf jezelf dan eens als karakter. Nou, nogal springerig, nogal enthousiast, gedreven. Irritant ook? Nou, ik kon bloedirritant zijn, maar ik was wel echt. Ik ben ook wel met name een heel groot liefhebber van sporten. En ik hoop altijd een soort van bijdrage te leveren, zodat ik dan de manier waarop ik sport verslaan heb, heb ik altijd geprobeerd om de sport het platform te geven wat ze eigenlijk verdienen. En ik vond altijd dat heel veel mensen in de journalistiek altijd maar heel sec vertelde wat er gebeurde. Maar wat er gebeurt, hoe hard we schaatsen of hoe hard we bewegen, daar gaat het niet om. Het gaat om wat het vertegenwoordigt. En daar moet je lading aan geven, op een goede manier. En dat heb ik geprobeerd. Dat heb je zeker geprobeerd. Maar we zijn nog altijd bezig met onze quiz. Dus we gaan door naar het tweede citaat van jou, Erben. En dan gaan we ook terug naar het eerste jaar van de Nieuwsbv in 2014. Ik zat er inderdaad met mijn neus boven. Wat een knotsgekke middag was het gisteren. Het begon natuurlijk dramatisch. Nee, het begon natuurlijk fantastisch. De dag begon van geweldig, want er gingen 300 bussen. Ja, zeker. 300 bussen. Wat? Ik weet het al. Ja, ik weet het al. Als je dit niet weet. Ja. Wat vertellen? Leg de luisteraar even uit wat hier aan de hand is. 5-1. 5-1. Echt waar. Het was een van de mooiste sportdagen uit mijn leven. Ik heb zelf natuurlijk heel veel proposaties zelf meegemaakt. Maar PEC Zwolle won van Ajax in de Kuip. Een knotsgekke finale over de bekerfinale. Het was eerst met 1-0 achterstand. Toen daarna werd de wedstrijd gestaakt. Door vuurwerk. Ja. Toen moesten we nog de catacombe in naar de veiligheidscommissie enzovoort. En ik heb nog geprobeerd ik heb nog geprobeerd om de wedstrijd te staken. Want ik dacht namelijk van als we de wedstrijd nu staken en we gaan hem overspelen, opnieuw beginnen, dan kunnen we met 0-0 beginnen. Dus de hele Kuip heeft nog gewoon een half uurtje moeten wachten, omdat ik daar nog een stampij liep te maken in de catacomben. Want ik zat namelijk in de raad van commissarissen bij PEC Zwolle. Ja, het was hilarisch. Maar uiteindelijk, gelukkig ging de wedstrijd door. En 1-1, 2-1, 3-1. En de Bram van Polen scoorde zelfs ook nog. Mijn held scoorde ook nog fantastisch. 5-1. Het was echt fantastisch. Vergeten we nooit meer in heel Zwolle en omstreken. Fantastisch. Ja, gisteren toevallig ook weer Ajax. Ja, PEC. Ja was ook weer mooi. Ja, toch? Ja, was wel lekker. 2-0 achterstaan en dan Lennart T twee keer. 2-2. Heerlijk. Mooie omhalen ook nog. Ja. Maar aan de andere kant kan je ook wel zeggen, jij bent daar weggegaan. Je zat toen in het bestuur. Ik heb inderdaad voor hem aan zitten. Maar jij was ook mental coach daar zo. Nou, heel even ben ik heb daar 8-9 jaar lang ben ik daar als bestuurder actief geweest. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van als bestuurder dan ben je niet onderdeel van die organisatie. En ik wilde echt, als ik in die organisatie zitten, heb ik heel kort geprobeerd. Als ik het nou over zou doen, zou ik gewoon vol gas erin springen. Weet je, want dat is wel het enige wat ik vind sport heel mooi. Ik vind voetbal ook prachtig mooi. Maar ik ben voor alles daar gebruikt. En heel grappig, mijn vrouw zei iedere keer als ik daarheen ging, hè, naar PEC Zwolle, daar zei mijn vrouw, ga je weer mascotte spelen? Nou, daar was ik echt groot door. Daar zat ik echt boven op de kast, hè. Want ik dacht dat ik echt heel belangrijk was. Maar ze hebben mij overal voor gebruikt. Ik heb overal ook wel een bijdrage geleverd. Maar ze hebben me nooit echt bevraagd op waar ik echt verstand van heb. En dat is wel de mooie reden waarom ik ook leuk vond om hier al te zitten. Ik heb wel verstand van winnen en verliezen. Het spelletje winnen en verliezen is over alle sporten gewoon universeel. Als het echt waarop aankomt. En dat heb ik ook geleerd hier bij de Nieuwsbv. We hebben altijd hele grote sporters mogen bellen. En als je dan echt over winnen en verliezen ging praten, dan was er een klik. Dan was er iets. Dan begrepen we elkaar. Iedere sport heeft natuurlijk zijn eigen cultuur en zijn eigen dynamiek. Hè? Ik heb absoluut geen verstand van voetbal. Maar ik heb wel verstand van winnen, winnen en verliezen. En dat is als het op aankomt. Als je daar in zo'n arena staat en je moet het op dat moment gewoon doen als persoon. Ja, dan wordt het allemaal heel simpel. Maar dan begrijpen we elkaar. En dat vind ik ook leuk dat ik hier als oud-sporter altijd al die atleten mocht bellen. En leer je eigenlijk meer van verliezen dan van winnen? Je leert zeker veel. Winnen is makkelijk. Winnen kan iedereen. Winnen, het gedrag wat je vertoont als je wint, is ook heel makkelijk. Je bent vrijgevig, je bent vrolijk. Maar hoe gedraag je op het moment dat het tegen zit? En dan komt meestal de ware aard boven. En dat vind ik ook mooi. Daar zit ook pijn in. Ik hou van pijn. Ik hou echt van pijn, maar pijn moet ook niet pijn zijn omdat het alleen maar goed gaat. Pijn kan ook pijn zijn omdat het echt gewoon heel slecht gaat. Dat hele rauwe pijn, dat gevoel, wie je dan bent, hoe je je dan gedraagt, ja, dat vind ik prachtig om naar te kijken. Hoe vaak heb jij die pijn gevoeld gehad? Ik heb vaak die pijn gevoeld. Maar je moet je er zelf, en dan is het fijn dat je met mensen daarover kunt praten. Je moet jezelf er niet alleen in verliezen. Weet je, dat is het enige. Pijn is prima. Een zwart gat is prima. Dat het er tegen zit, is helemaal niet erg. Maar je moet wel mensen om je heen hebben dat als je echt diep dat ravijn inflikkert, dat je dan iemand hebt van, hey, ik pak je op en ik hou je nog net eventjes boven water. En dat heb ik allemaal gelukkig gehad in mijn eigen omgeving. En daarom vond ik het ook altijd leuk om met al die sporters te praten, want ja, we begrepen elkaar. En eigenlijk wil je het ook heel vaak horen van iemand die er ook geweest is. Hè? En die wil niet horen de oplossing horen, maar je wil gewoon horen van, ja, ik zie het. Ik zie het. Succes, hè? Het komt wel goed. En het is zeker goed gekomen. Ja. Al die jaren radio met Erwin Wennemars praten over sport. We hebben enorm van je genoten. Dankjewel, en dames, het hele team van de Nieuws BV, zeg ik dankjewel. Graag gedaan. En van Erwin Wennemars is natuurlijk maar een kleine stap naar Tim de Wit, toch? In ieder geval qua kapsel, zullen we zeggen. Hey, we gaan het hebben over Taiwan, Patrick, zo meteen. Want daar zijn over iets meer dan 3 weken presidentsverkiezingen. Die staan volledig in het teken van de relatie met China. En stel dat de pro-Amerikaanse kandidaat daar de verkiezingen wint, die slaat een veel steviger toon aan ook tegen China. Wat zou dat betekenen voor de spanningen daar? Zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Dankjewel, Tim de Wit. Wij gaan luisteren en morgen zijn we er weer met een nieuwsbuffet. Tot dan. BNN VARA. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl.